ایک امام کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ امام جو ہے یہ اس اللہ تعالیٰ کی اسکرین ہے. اسکرین یہ نئی اصطلاح سمجھ لو موجودہ, یا سفید چادر. اسکرین تو سفید چادر ہی ہوتی ہے ملتی جلتی. تو امام اسکرین ہے, اسکرین پر معمولی سا نقطہ بھی ابھرے گا تو ساروں کو نظر آئے گا. تو اسی طرح امام جب کوئی بات کرے گا تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں, امام اونچی آواز نکالے گا تو بھی لوگ نوٹ کریں گے, دھیما بولے گا تب بھی نوٹ کریں گے, امام ہنسے گا تب بھی نوٹ کریں گے, قہقہ مارے گا تب بھی نوٹ کریں گے, اور امام نے کسی کو جھاڑا تب بھی نوٹ کریں گے, اور خدا نخواستہ مارا تب بھی نوٹ کریں گے. تو امام جو ہے یہ سفید چادر ہے, سفید چادر پر ایک نقطہ بھی جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. تو امام کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ستھرا ہونا چاہیے. امام کی تھوڑی سی کوششوں کی وجہ سے پورا محلہ جو ہے وہ اس کا گرویدہ ہو کر مذہبی رنگ اختیار کر سکتا ہے, اور امام کی غلطیاں اور بے احتیاطیاں پورے محلے کو اس سے بدظن کر کے اس کا مخالف بنا سکتی ہیں اور دین سے دوری کا باعث ہو سکتی ہے. تو اس لیے امام کو تو بہت سنبھلنا چاہیے, امام کو بہت ملنسار ہونا چاہیے, صابر شاکر ہونا چاہیے, سوالات لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے, لوگوں کے گھروں پر بار بار نہیں جانا چاہیے, لوگوں کی دکانوں پر بار بار نہیں جانا چاہیے. اس سے امپریشن بہت خراب پڑتا ہے. جب دیکھو دکان پر چلے جاؤ گے چائے تو ملے گی, پہلی بار تو آئیے آئیے کر کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے استقبال کیا جائے گا, ہو سکتا ہے گرمی ہے تو بوتل پلا دی جائے, دوبارہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے چائے رکھ دی جائے, سہبارہ جائیں گے تو شاید چائے کا پوچھیں گے آپ کو کہ مولانا چائے پیو گے, اور شاید چوتھی بار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کام میں مشغول رہے آپ کی طرف دیکھیں بھی نہیں. تو پھر اگر آپ غصہ سے ہو تو آپ کے پاؤں بھاری پڑ جائیں گے کہ یار تو آج ڈیوٹی نہیں ملی. تو اس لیے امام کو ایسے معاملات میں خود ہی اپنے طور پر غور کر لے اور اپنے وقار کو برقرار رکھے, کہ بلا ضرورت لوگوں کی دکانوں پر یا مکانوں پر یہ سمجھ کر نہ جائے کہ یار اپنی بے دخل دوپی ہے, بہت عزت کرتا ہے اپنی, اس سے کھانا مانگ لیا, اسے چائے منگوا لی, اس سے آپ کا امپریشن خراب پڑے گا, بہت خراب پڑے. امام کو اسی طرح پیر کو بھی احتیاطیں کرنی چاہیے کہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. ایک صاحب میرے پاس تشریف لیا ایک بار, بولے ہمارے پیر صاحب ہمارے گھر پر تشریف لائے ہوئے اور کبھی کبھی تشریف لے آتے ہیں, پھر ہمارے گھر پر چند روز قیام فرماتے ہیں, اور میں بال بچے دار آدمی ہوں, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, میں کروں کیا, پیر صاحب کو میں مجھے کیا بولنا چاہیے, میں ان کو منع کر سکتا ہوں یا کیا کروں. اس طرح وہ اپنے پیر سے بیچارے کو اتنی پریشانی ہے. اس سے بھی سیکھنے کو ملا نا کہ پیر صاحبان کو بھی اپنے مریدین کی نفسیات پرکھنے کا گر جاننا چاہیے کہ کسی پر بوجھ نہ بن جائے. اسی طرح پیر کا سوال کرنا یہ بہت زیادہ معیوب ہے کہ مرید پر اس کا بہت زیادہ اثر خراب پڑے گا, الا ایسا مرید کہ جس نے کہہ رکھا ہو اور وہ صاحب حیثیت ہو کہ آپ مجھے بتاتے رہیں آپ مجھے بتاتے رہیں, پھر بھی احتیاط ہی میں عافیت ہے. جیسا کہ وہ ایک قصہ ہے کہ ایک صاحب حیثیت مرید تھا ایک پیر صاحب کا, تو وہ کچھ ماہانہ نذرانہ پیش کرتا تھا, لنگر خانہ اس سے چلتا تھا. تو جو لنگر خانوں کے خدام تھے انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور یہ آپ کا بڑا سعادت مند مرید ہے, تو اگر آپ اشارہ فرما دیں گے تو کچھ بڑھا دے گا یہ نذرانہ, تو اپنا کام چلتا رہے گا. پیر صاحب نے کہا بہت بہتر ہے. تو وہ جب وہ سعادت مند مرید آیا تو پیر صاحب نے اس کو اشارہ کر دیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ذرا خیال رکھا کریں. خیر بات آئی گئی ہوگی, کچھ عرصے کے بعد وہ خادمین نے کہا کہ اب ماشاءاللہ کافی ہے, یعنی کہ وہ اپنا معاملہ اچھا چل رہا ہے, وہ انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ نذرانہ بڑھا دیا ہے. تو پیر صاحب نے منہ بنا کر فرمایا کہ ہاں وہ نذرانہ تو انہوں نے ڈبل کر دیا ہے, لیکن پہلے یہ تھا کہ خود آ کر پیش کرتے تھے, اب بھجوا دیتے ہیں. العاقل و تقفیل اشارت ہے نا، عقیدت بک گئی نا، کیش ہو گئی کہ اس نے تنخواہ بڑھا دی تو خدا نہ اس نے چھوڑ دیا، پیر صاحب کا امپریشن جو تھا وہ کم پڑ گیا. تو اس لیے اب چونکہ پیران اعظم ائمہ کرام ان کی جو مسند ہے وہ رشد و ہدایت کی ہے، تو رشد و ہدایت پر جو کہ مسکی مسند پر جو ہو نا اس کو یقین مانے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ ان حضرات سے یعنی کہ ان کی اگر ان میں سے کسی کی بے احتیاطی ہو نا تو آدمی نعوذ باللہ دین سے دور جا پڑتا ہے، معاذ اللہ دین بدلنے کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ دین ہی بدل دے، مسلک بدل دے، عقیدہ بدل دے، بد عقیدہ ہو جائے کہ صاحب اس مسجد کا امام تو بڑا حریص ہے، فلاں ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، فلاں مسجد کا امام تو یوں ہے، اتنا اچھا ہے، بڑی ملنساری ہے اس میں اور بڑا غمخواری کرتا ہے، تو وہ وہاں چلا جائے اور جس امام کے سے اس کو شکایت ہے اتفاق سے وہ امام ہے خوش عقیدہ، اور جس سے وہ متاثر ہو کر اب دوسری مسجد میں جانے لگا ہے وہ معاذ اللہ ہے بد عقیدہ، تو آپ بتائیے خطرہ کتنا بڑا مول لے لیا اس غیر محتاط امام نے. تو اس لیے امام کے ہاتھ میں یوں سمجھو کہ اپنے مقتدیوں کی لگام ہے، اس کو بہت ہی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، نہ اس کو جلدی تنخواہ لے لینی چاہیے، تاریخ سے پہلے اگر تنخواہ دینے آ جائیں دو دن پہلے تو امام کو چاہیے کہ ان کا ذہن بنائے کہ یار دو دن پہلے آپ دے تو رہو میں لے لوں گا، تو آپ تو دینے آئے ہو خود مگر میں دو دن پہلے نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ دو دن پیشگی میں نے تنخواہ اپنے پاس رکھ لی ہے اور اگر میری موت واقع ہو گئی تو بغیر ڈیوٹی کے دو دن کی تنخواہ کا وبال میرے اوپر رہ جائے گا، تو اس لیے مجھے آپ پہلی تاریخ پر تنخواہ دیا کریں، آپ دیکھیں اس کا اثر کتنا بہتر مرتب ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپ کہنے دو مہینے کی تنخواہ پہلے دے دو، تین مہینے کی دے دو، نے مجھے یوں کرنا ہے، ماں کا علاج کروانا ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، اس طرح کے آزار آپ پیش کریں گے، دیتے تو رہیں گے یہ لیکن آپ سے متاثر نہیں ہوں گے، یہ دلوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے عقیدت بڑھے گی نہیں اس سے انتظامیہ کی، اور اگر آپ عرف سے ہٹ گئے تو پھر اور نقصان ہوگا. اسی طرح چھٹیاں، امام اگر چھٹیاں کرتا رہے گا تو اس میں تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے چھٹیوں کا، یہ شرعی مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ امام یا مؤذن عرف سے ہٹ کر چھٹیاں کرے گا، عرف سے ہٹ کر اگر چھٹیاں کرے گا اور اس چھٹی کا اس کو کوئی معقول عذر نہیں ہوگا تو اس چھٹی پر ایک تو گناہ بھی ملے گا اور دوسرا یہ کہ اس کی تنخواہ کا وہ حقدار نہیں رہے گا. مثال کے طور پر آپ کی مسجد کا یہ سمجھو کہ عرف ہے یا آپ نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کمیٹی سے کہ میں ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کروں گا، یعنی اجارہ کرتے وقت یہ طے ہو گیا کہ بھائی ہفتے میں ایک دن میں پانچوں نمازیں نہیں پڑھاؤں گا یا دو نمازیں نہیں پڑھاؤں گا اور سال بھر میں ایک مہینے کے لیے میں اپنے گاؤں جاؤں گا، مثلا آپ پنجاب سے آپ کا تعلق ہو، میں بھائی پنجاب ایک مہینے کے لیے جایا کروں گا سال میں، یہ اس طرح کا آپ نے اجارے میں پہلے سے کوئی ترکیب بن گئی. اچھا تو اس طرح کی جو معروف چھٹیاں ہوتی ہیں نا یہ پہلے سے طے کر لیں، اب اس کے علاوہ پھر آپ نے چھٹیاں کی ہفتے میں ایک کے بدلے کبھی کبھی دو چھٹیاں کر لیں، ایک مہینے کے لیے گئے اور ڈیڑھ مہینہ گزار کے آ گئے اور ان کی تنخواہ بھی لے لی آپ نے اور انتظامیہ نے بھی خوشی خوشی آپ کو دے دی، انتظامیہ کے پلے تو تھوڑی جاتا ہے تو چندے کی تنخواہ دی، تو اس طرح انتظامیہ نے ایک دن کی جو آپ نے ہفتے میں زائد چھٹی، ایک دن کی جو چھٹی آپ کا طے ہو گیا تھا وہ تو اجارے کے وقت طے تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو چھٹی مل گئی آپ کو، اب اجارے سے ہٹ کر جو چھٹی آپ نے کی اس کی تنخواہ لینا حرام، کیا انتظامیہ آپ کو دے رہی ہے؟ ہاں اگر وہ ایسا شخص ہے جو معلوم ہے کہ اپنے پلے سے جیب سے دے رہا ہے اور آپ نے وضاحت کر دی کہ میں نے ایک دن چھٹی کی ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں میں اپنی خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں، اور دے جیب سے رہا جب تو جائز ہے، اور اگر وہ پیسہ چندے کا ہے اور مسجد کا عام طور پہ چندے کا ہوتا ہے، یا پارٹیاں اگر دیتی بھی ہیں مسجد کو تو وہ تنخواہیں بانٹتی نہیں ہیں، وہ متولیان کو ایک طرح سے سمجھو کہ وکیل کر دیتی ہیں کہ یہ چندہ اس میں استعمال کرے گا. چندے کا مالک نہیں بناتے مسجد کے انتظامیہ کو یقیناً, ٹھیک ہے نا. تو چندہ تو چندہ دہندہ کی ملک پر رہتا ہے, جس نے دیا اس کا مالک وہی رہتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جب کہ وہ چندے سے آپ کو تنخواہ دے رہا ہے, تو اگر ایک دن کی چھٹی آپ نے بغیر عرف کے آپ نے کر لی, اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. ایک نماز کی چھٹی بغیر عرف کے کر لی, تنخواہ اس ایک نماز کی کٹوتی کروانی پڑے گی. اگرچہ وہ کمیٹی کہہ رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے, اس کا کوئی حرج نہیں ہے کہنا ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو چندے کا پیسہ دے رہے ہیں. یہ لوگ چندے کے امین ہیں, ان کو بھی مسئلہ بتایا جائے کہ آپ ایسا نہ کیا کریں, آپ کو تاوان دینا پڑے گا. تو اسی طرح مہینے کے بدلے ڈیڑھ مہینے کی چھٹی کر لی, جبکہ شروع میں آپ نے طے کیا تھا کہ ایک مہینے کی میں چھٹی کیا کروں گا, یا اب جو بھی اس وقت عرف و عادت ہو. ہمارے یہاں عرف ہے کہ جو باہر دوسرے شہروں کے امامت پہ آتے ہیں نا, وہ کچھ دن مہینے سال بھر میں یا سال میں دو بار وہ چھٹیوں پر اپنے جاتے ہیں گھروں پر. تو یہ ایک طرح کا یہاں عرف بنا ہوا ہے. تو اس طرح بغیر عرف کے اگر چھٹیاں کی ہیں, چاہے ایک نماز کی بھی چھٹی کی ہے, تو وہ یاد رکھیے کٹوتی کروانی پڑے گی, اور ہر صورت میں آپ کو وہاں کروانی ہے کٹوتی. اب آپ میں سے بات سوچ رہے ہوں گے, یار میں نے تو اتنی اتنی چھٹیاں ماری ہیں, تو اجتماع میں بھی آتا ہوں, حالانکہ اس کا کوئی طے نہیں ہے, لیکن میں دو نمازوں کی جو میں رات کو بھی چھٹی کرتا ہوں, اور انتظامیہ سے بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو مؤذن کو بول دیتا ہوں, نماز پڑھا دیتا ہوں اور میں چھٹا پھرتا ہوں, تو یہ نہیں چلے گا. انتظامیہ سے ملی بھگت کی ہے تو یہ دونوں پھنسیں گے, دونوں فریق جو ہیں یہ گناہ گار ہیں. انتظامیہ جو آپ کو یہ بغیر نمازیں پڑھائے یہ تنخواہیں پرووائڈ کر رہی ہے, تو یہ آخرت میں اس کو بھرنا پڑے گا. دنیا میں بھر دے تو اچھا ہے, دنیا میں ہی یا تو تاوان ڈال دے کہ میں آپ کو ایسی بغیر چھٹیوں کی آج تک 15,000 روپے تنخواہ پیمنٹ کر چکی ہے چھٹیوں کی, آپ کی دوستی جو ٹھہری ان سے انتظامیہ سے, یا آپ کا چھوٹا بھائی بھی انتظامیہ میں داخل کر دیا ہے, ایک دوست کو بھی شامل کر دیا ہے, مسجد میں اپنا ہولڈ رہے, تو اب یہ کہ تنخواہیں آپ لے رہے ہیں, تو یہ ساری آپ کو بھی دینا پڑے گا, مسجد کو لوٹانا پڑے گا. اگر امام نہیں دے رہا تو انتظامیہ کو یہ تاوان دینا پڑے گا, انہیں اتنی رقم اپنے پلے سے چندے میں دینی پڑے گی. خالی توبہ کافی نہیں ہے, توبہ بھی کرے اور پلے سے دے بھی. اب یہ مسئلہ بڑا نازک ہے, حالانکہ امامت یہ بہت اچھا ذریعہ معاش ہے, اگر اس میں چاہے تو حلال روزی کا چانس بہت زیادہ ہے, لیکن وہ بے جا چھٹیاں بے جا یہ ترکیبیں جو نا, اس کی وجہ سے اس کی تنخواہ جو ہے نا بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہوگی بعض ائمہ کرام کی. یہاں تک کہ امام بیمار پڑ گیا تو بیماری کی بھی انتظامیہ کو چاہیے کہ کٹوتی کر لے, نہ امام کا علاج انتظامیہ کے ذمے نہیں ہے, اور چھٹیاں بھی اگر وہ کر رہا ہے تو تنخواہ کاٹنی ہوگی. اس ضمن میں ایک میرا رسالہ آپ نے نہیں ملاحظہ فرمایا ہو تو فرما لیجئے, ملازمین کے 21 مدنی پھول, اس میں اتنی وضاحت نہیں ہے لیکن اور مدنی پھول مل جائیں گے آپ کو, یہ بھی ہے چھٹی کا امام کا بھی میں نے لکھا اس میں, یہ اس کو پڑھ لیجئے, حوالے بھی ڈالے ہیں میں نے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوں گی کہ یہ ایسا رسالہ کہ معاشرے کے کم و بیش ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے, اس کی سیٹھ کو بھی ضرورت ہے, نوکر کو بھی ضرورت ہے, امام کو بھی ضرورت ہے, متولی کو بھی ضرورت ہے, مؤذن صاحب کو بھی ضرورت ہے, انتظامیہ کو بھی ضرورت ہے, یعنی جو بھی اجیر ہے یا مستاجر ہے, اجرت پر رکھنے والا یا اجرت پر رہنے والا اجیر, ان سب کو ضرورت ہے. مختصر سا رسالہ ہے, اس میں سارے مسائل نہیں ہیں, مزید تفصیلات کے لیے باہر شریعت فتح اور رضویہ شریف بھی دیکھنا چاہیے, مگر اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس سے آپ کی بتی روشن ہو جائے گی, اور اس کے پڑھنے کے بعد بعضوں نے پتا چلا تھا کہ اپنی تنخواہیں جو اس طرح لے لی تھی وہ انہوں نے ترکیبیں بنائی, کٹوتیاں کروائیں. الحمدللہ بعض محتاطین اس رسالے کو پڑھنے کے بعد کٹوتیاں کرواتے ہیں, یہ بھی سامنے آئے سے, تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.